कल कुछ हुआ था, कितने सत्र? एक सत्र के बाद ठीक है, बोलो। ये सूत्र ये भी पहले क्या है? भर्ती क्या है? नहीं समझ में आए थे थोड़ा। मच्छा मच्छा में क्यों रुका? मच्छा हाँ मच्छा का नहीं कह बोलो। मच्छा अंध में कह रहा जाता है मच्छाक नहीं नहीं कौ सुनाई नहीं पड़ता। मच्छाक क बोल कर छोड़ना पड़ेगा, जीव को लगा कर रखा तो क अंदर रह गया। बा बोला बा है प प ब हाँ वाह बोलो फिर पति दीर्घ नहीं बोलो नहीं मती इतने कठिन द्वितीय मच्छाक चा बोलो थोड़ा बोल करके फिर भुजा देते हाँ मच्छ्याम कि चरी चली पति बदी नाम एक है वा द्वित्वम आगे द्वित्वम अचि आक च अभ्यासस्य इसे इतने एक बार थी। और सूत्र हुआ था नंदी गही इसमें अच्छा ये नंदी के प्रचार में प्रचादी आकृति गण आकृति गण में क्या ज्ञापक है? घट ये सूत्र ज्ञापक हाँ कर और घट अच प्रत्यय सपचा कैसे माने सपचा क्या प्रत्यय हुआ? अच प्रत्यय हुआ और सपा का शब्द भी बनता है क्यों? न्यको आदि गण में सपा का शब्द पाठ है। अच्छा चरी चली हो गया इसमें क्या रूप बना? चरा चर चला चला पता पता बता बता यहाँ तो हुआ था। हंतेरे घत्तंच हन धातु को घत्त भी हो जाएगा घत्तम अभ्यासस्य निपात ये वार्तिक से उत्तर से तो अभ्यासाच्च इति कुत्वम घना घना द्वित्व होगा घत्तंच कण से द्वित्व होगा और अभ्यास को आके हो जाएगा द्वित्व कब होगा? हाँ द्वित्वम वादित्वम अचि और आक्ष अभ्यास से अच अच प्रत्यय कहाँ से आएगा? पचा दिया जन घत्व हो गया उत्तर से अभ्यास है जित घना घन घना घन क्षोभण बनता है अत्यधिक। पाटेर नि लुक्चोक् च दीर्घस्याभ्यासस्य पाटी पट धातु से निजंत कण से पाटी बना निजंत से अच प्रत्यवन से नी लुक च नी का लुक भी हो जाएगा और द्वितीय उक च दीर्घ च अभ्यास से उक च दीर्घ से अभ्यास से उक हो गया किसको उक होता है? हो गया और दीर्घ हो गया। हाँ, उच्च दीर्घश्च अभ्यासस्य। तो पाटु पट बना, पाटु पट लुक्च उक्च अभ्यासस्य। उहली कहेंगे उक कहेंगे तो ह्रस्व दीर्घ दोनों में भी गुण हो जाएगा। ऐसे उच्च कह करके दीर्घ अभ्यासस्य आकारस्य ह्रस्वे तस्य दीर्घच। हाँ, अभ्यासस्य आकार को ह्रस्व करना जरूरत नहीं, भारतीय में बालम नाम दिया है। अभ्यासस्य उगागम ह्रस्व तस्य दीर्घच। अभ्यासस्य ह्रस्वे तस्य दीर्घच। हाँ, पट पट पट में जो प है उसका दीर्घ हुआ। हाँ, पाटू पट है ना, पाटू पट में दीर्घ किसको हुआ, प में अकार को पा हुआ, उसको आ हुआ दीर्घ। और ऊ का आगम है, ऊ ह्रस्व नहीं दीर्घ, ऊ का आगम है और प के अकार को दीर्घ हुआ दो। जी ऊक को दीर्घ नहीं, ऊक तो दीर्घ ही आगम, और प को दीर्घ पाटू पट। पक्षे चर चल पत वद हन पाट प वो निजंते रात्रे कृति विभाषा इति वा मुम रात्रो चरति इति। कृति विभाषा से मुम होता है तो रात्रिंचरो वा विकल्प से मुम होता है। रात्रे कृति विभाषा सूत्र है तो मुम नहीं होगा तो क्या मानेगा, रात्रि चर। इगुपथ ज्ञा प्री किरह कह, एक उपधा यश से एक उपध ज्ञा च प्री च क्री च समार करके पंचमत ज्ञा प्री किरह क्री धातु से कर प्रत्यय होगा। एभ्य कह स्यात क्षिप धातु प्रेरण में कह हो गया क्षिप लिख बन गया बुध कृष ये सब एक उपध का। और अ करते तो पुगंत गुण होता, ज्ञान धातु से हो गया क आतोलपटी से ज्ञा प्री प्रीणाती प्री धातु से क और यंग हो जाएगा अच्छी सुन धातु प्रिय। क्री विक्षेप किरती किर क्री विक्षेप से किर कैसे अ क करने के बाद गुण बोलो गुण क्यों गुण होगा किस तरह से कित परे कौन कित कौन है क प्रत्येक है गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो किरा कैसे मानेगा। बोलो रीति थी रीता इत नहीं रीति थी रीत हलंत इति भी हलंत दोनों रीति प्रथमांत इति प्रथमांत है ना, कोई फर्क है मालूम है। रीत क्या भी होती पता नहीं, हाँ रीत इत नहीं बना रीत इत धातु इत प्रथमा तो वास रूप विधिना नूल त्रिचावपी नूल त्रिचिव ये क्षिप आदि जो बना नूल त्रिचिव हो जाएगा। वास रूप स्त्रियाम क्षेपक लेखक बोधक कर्षक हो जाएगा क्षेपता। और आगे क्षेपता के आगे क्या नहीं नहीं क्षेपक मन करके मैं बनया लेखक बोधक कर्षक बन गया और क्षेपता बनेगा दूसरा लिखिता। हाँ लिखिता त्रिचपति होगा तो लिखिता आगे बोधित बोधिता नहीं बोधा कृष्ण धातु क्या बनेगा हाँ कष्टा या क्रष्टा दोनों बनेगा अमागम होगा। आतश्चोपसर्गे उपसर्ग उपपत्र थे आदन धातु से क हो जाएगा। यहाँ क तो प्राप्त था किस सूत्र से ज्ञान प्रक्रिया से प्राप्त है नहीं न का न तो अपवाद है। कुछ नहीं, क प्राप्त नहीं था। स्यादिवध्यासुन संस्कृत सूत्र से न प्राप्त है, उसका उपसर्ग अपवाद हो गया, क हो गया। ग्लेई हर्षक्ष है, आदि चौपति से ग्ला बनने के बाद आतुश्च उपसर्ग से क हो गया। आतुलपिटी च शुग्ल सुष्ठुग्ला शुग्ल प्रकर्षण जानाती प्रज्ञा प्रा पा घ्राध्मा धेट दृश शह। इनसे स प्रत्यय होगा, पा से स होगा, इनसे पा को पीवा देश हो जाएगा, पीब हमसे पीबती थी पीब, घ्रा को जिघ्र, धमा धम, धेट धेट के स होने के बाद क्या होगा, धेट को धो होता है, सर्तर सब नहीं होता है, धे अगर धे को, अच्छा धे को तो धा हो जाएगा, धा हो जाए ना, तो छोड़ो, धेट को धा होगा ना, नहीं होगा, क्यों नहीं, हाँ तो धे के आगे धे आगे अ तो करते सब नहीं होगा, क्या सूत्र लगेगा, हाँ एच एस आदेश हो जाएगा, धय बन जाएगा। कौन सा रहता है गीति वत हुआ तो ऐसे भाव नहीं लगे धया कन्या टाप हो गया, धेट स्टित्वात स्तनधयति कसीव गी प्राप्त। धेट प्रत्यय, धेट है धातु है, जैसे स्तनधय में गीप होता है, इसी प्रकार खस करने पर गीस होता है, स्तनधयी नासिका स्तनयोर धमा धेटो हो, स्वतन क्या है, नासिका स्तनयोर धमा धेटो खस होता है, खस करने पर स्तनधय बनता है, खसी से गी होता है, इसी प्रकार धेट टीत होने से गी प्राप्त है, तो प्राप्त हो तो यहाँ गीप नहीं होकर के टाप हुआ, क्यों नहीं होगा, खस अन्यत्र नेश्यतिथि हरदत्त, खस पर है तो टिढ़ाना गीप होगा, अन्यत्र नहीं होगा, इसे हरदत्त ने कहा। हरदत्त उसमें खित्यनवेशित स्तनधय बन गया। वस्तु तस्तु देखो बालमना नीचे से पंचम में टिढ़ाणे इति सूत्रे टीदाद्य अव टीद आद्य अवयवाकार से ग्रहणमिति भाष्य विरोधात इति चिंतम। जो खसो अन्यतः निश्चित हरदत्त ने कहा ये कोई जरूरत नहीं, टीद आदि अवयव अकार का ग्रहण होगा, धेट का अप्रत्यय हो गया, अवयव टीदादि अवयव अकार को लेना है, यहाँ आदि अवयव धेट नहीं है, आगे है यदि प्रत्यादि हो, इसलिए यहाँ गीप नहीं होगा। फिर टीत जो धेट में धातु को टीत किया, टीत तो सामर्थ्यादेव स्थानंदयी शब्द से गीप हो जाएगा, धया कन्या में गीप ऐसा कहेंगे तो धया कन्या में भी धया कन्या धया शब्द जो कन्या का विशेषण है वहाँ भी गीप हो जाए। खस्वन्यत्र निश्चित जो कहा है हरदत्त ने कोई प्रमाण नहीं, कहीं कैसा नहीं है भाष्य में नहीं, इसलिए स्तनधय इति अप्रामाणिकम एव शब्दंत शेखर में कहा गया। और यदि स्तनधय शब्द प्रामाणिक मानेंगे तो गौरादि गण में उसको पाठ मान करके सिद्ध गौरादिभ्य से गीस होगा, गीप नहीं, टिढ़ाने से गीप नहीं है, नहीं होगा। गीसी उदात्त निवृत्ति स्वर प्राप्त्या स्वर विशेष स्वभाव दे दे, ये शब्दंत शेखर कहा। जो खसु अन्यत्र निश्चित हरदत्त ने कहा इसका खंडन किया, और मूल में जो धेटस्टित्वात स्तनंध इति खसी वंगी प्राप्त ये ठीक नहीं, ऐसा शब्द अंतर में कहा गया। तो स्तनंध शब्द टिढ़ाने से गीप नहीं हुआ, यदि स्तनंध शब्द प्रामाणिक है तो कैसे सिद्ध होगा, गौरादि गणे मानकर सिद्ध गौरादि पश्यति इति पश्य दृश्य धातु से स प्रत्यय हो गया, पश्यादिश हो गया, पश्य ध्रह संज्ञा न ग्रह ग्रह ग्रह संज्ञाया न ग्रह ग्रह का पंचमी तो ग्रह आ तो धातु से लुप हो जाएगा, ग्रह घा धातु से संज्ञा में न किम न क प्रत्यय उपमितम व्याघ्रादि भी इति निर्देशात उपमित व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। तो व्याघ्रादि में व्याघ्र बना तो उपसर्ग होने से ग्रह को जिघ्रादेश हो जाना चाहिए। ग्रह को क्या होना चाहिए? जिघ्रादेश नहीं, क्या व्याघ्र नहीं तो क्या बनना चाहिए? जिघ्रादेश होता तो क्या बनता? हाँ, ब्याज जिघ्र बनता है, ब्याज जिघ्रादि भी। इसलिए वहाँ ग्रह जिघ्रादेश नहीं हुआ, क हो गया, व्याघ्र बन गया। अनुपसर्गा लिंप विंद धाई पारी वेदु देजी चेति साति साई व्यश्च। इनसे स प्रत्यय होगा अनुपसर्गात। लिप लिप उपदे धातु है, लिप धातु हो, लिप उपदे स होने के बाद से मुचादि नाम नुम हो गया, और नकार को अनुसार प्रसन्न अनुसार की सूत्र से हाँ लिंप क्या विद धातु विद है विधि विद्रि लाभ है। हाँ से मुचादि नाम तुदादि का है तो स हो गया, नुम हो गया बिंद। धारी धारी है निजंत है, हेतुमत निज क्या धारी से स होगा। गुण आयादेश धारय पारी भी इस प्रकार प्री धातु प्री पूर्ण सप होगा सार्वधातु सार्वधातुकम अपिति कर्तार्थ ठीक है। कर्तरीकृत है, कर्तरीकृत होने से कर्तरथ सार्वधातु के परे स हाँ कर्तरी स कर्तरी है उनसे सार्वधातु गुण से स हो जाए सप हो जाएगा तभी गुणादेश बनेगा क्योंकि कर्तृर्थ तो कर्तृर्थ होने से पहले जो स हुआ था वो भी कर्तृर्थ कहे कर्तरीकृत तो कर्तृ सार्वधातु स हो जाए सब सप हो जाएगा जहाँ सार्वधातु के परे में हुआ क्योंकि कर्तरीकृत कर्तार्थ में शीत सार्वधातु गुण से ये पाघरा से हुआ पर तो क था अर्धातु हुआ नहीं तो पाघरा में भी सप प्रत्यय होगा किंतु अतोने पर रूप हो जाएगा। यहाँ सप होने से गुण अयादेश बनेगा तो लिप में भी हो जाएगा हाँ तुदादेव स होगा फिर स हो जाएगा स के साथ होगा अतोण हो जाएगा तो सब धारय वेदय और उदेजी उत्पर्ग एजरी धातु है निजंत है वहाँ भी ना निजंत नहीं हाँ निजंत है तभी गुण आया उदेजय चेती भी निजंत है तो सप स सप गुण आया दे चेतय साति सुखार्थ सुखार्थ धातु सौत्रो सौत्रो द्विवचन है क्या एक वचन सौत्रो सौत्र धातु साति सूत्रे भव सौत्र हेतुमण्यंत हेतुमत निज करके साती बनाया तो साती से स हो गया गुण आयादेश सात ही बन गया। वा स्वरूप न्याय न क्विपी सात सात धातु है क्वि प्रत्यय करेंगे तो सात बन जाएगा सात सात का क्या अर्थ है परमात्मा सुख स्वरूप सुख ये थी सात्वंतो भक्ता सात्वंत में सात शब्द से मत्तुप करना सात अगर मत्तुप माद उपध्या से मत्तुर अवयति भी मको वह हो जाएगा क्यों हाँ होता है वह होता है झय उपधा में नहीं अ नहीं सात में मात उपध्याश्च उपधा में अ है तकार को द होना चाहिए झलाम जसंते तसो मत्वर्थे वह संज्ञान से जस्त नहीं हुआ सात्वान सात्वंतो सात्वंत भक्ता परमात्मा जिनका है भजनीय रूप से सहमर्षण चुरादि है हेतुमण्यंत वा साही साही है चुरादि कहो तो अन्य हेतुमणि करो तो साही हो जाएगा स फिर सब गुण आदेश बनेगा साही बन जाएगा। अनुपसर्गात किम प्रलिप उपसर्ग होने से स प्रत्यय नहीं हुआ एक पद ज्ञा प्रिय क हो जाएगा प्रलिप नौ लिंपेर वाच्य नीपुर रहते लिंप धातु से स निलिंपा देवा स प्रत्यय होता है स हो जाएगा त तो से मुचादना लुम्पे लिम्पे वाच्य गवादिषु विन्देह संज्ञायाम गवादि उपपद रहते गवादि उपपद बिंदे सब होगा संज्ञा में ही है तो संज्ञा से गोविंद बनेगा गोविंद अरविंद भी होगा अरविंदम गवादि उपपद रहते हैं ददाति दधात्योर विभाषा स प्रत्यय हो जाएगा तुदादिभ्य तुदादि में सलु तुदादिभ्य स्लु है ना तुदादि क्या ज्योत्यादि स्लु स्लव से दी तो हो जाएगा द द दा क स हो गया और स होता है स को होता है स्नाभ्यस्तर आत अभ्यस्तर आतल सार्वत्मी गीते बोते तो दध दध पक्षे वक्षमाण सद्याश में दया आ गया आतोलपेटी च है और आतोल अर्धातु पर रहते ये सार्वधातु ये स्नाभ्यस्तर आत लग गया अनुपसर्गा द्वितीय वक्षे वक्षमाण न सद वेद्यांश सूत्र आने वाले न भी हो जाएगा अनुपसर्ग उपसर्ग हो तो आतश्च उपसर्गे क आतुलपिट्य हो जाएगा प्रदह प्रदह यहाँ आतुलपिट्य लग गया ज्वलिति कसंतेभ्यो ण हाँ ज्वलिति जो दिया है जल इति इति शब्द आद्य अर्थ जल जल इति जल आदि और कसंत कसतक ज्वलादिभ्य कसंतेभ्यो वा न सियात ज्वलादि से लेकर कस धातु तक जितने सबसे न प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से अन्य पक्ष में अस हो जाएगी अस की अनुवृत्ति तो वा वाह कहाँ से आया पुरुषोत्तर में वाह है विभाषा हाँ पुरुषोत्तर में विभाषा है 39 ये हाँ ठीक पुरुषोत्तर में है तो ज्वल धातु से न हो गया तो अतोवधा ज्वाल और पक्ष में अच हो गया तो जल जल चल चाल चल अनुपसर्ग द्वितीय उपसर्ग हो तो क अच हुआ उज्ज्वल हो गया वृद्धि नहीं हुई इसमें धातु का सब का है नाम कहीं नहीं ज्वलादि कसंतेभ्य किसमें नहीं नहीं धातु का नाम नहीं दिया जल इत्यारभ्य कस तीन दे दिया धातु का नाम नहीं मिला धातु पाठ क्या बोलते हो जल जल का अर्थ बताते हो अरे ये तो सबको मालूम है इसको यही भूत सित अर्थ कहना चाहिए अभूत सित अर्थ यहाँ तो कहा नहीं सह नहीं कहाँ तक है कस हाँ है अरे ठीक है बहुत न पक्ष अच हो गया इसलिए नहीं दिया ठीक है मैं दो चार पाँच होते देते नहीं तो बहुत आगे तनोतेरुपसंख्यानम तनु विस्तार से यह अनुपसर्गादिति विभाषेति च न संपद्यते तो अनुपसर्ग और विभाष नहीं है तो भी नित्य हो जाएगा तो बनेगा अवतनोति अवतान न प्रत्यय हो गया तनु विस्तार अर्थ में अवतान और उपसर्ग होने पर भी हो जाएगा स्याद व्यधाश्रु संस्रवतीर्ण व साह सावहरी लिह श्लिष स्वसश्च ईण के आगे अव आगे क्या ईण के आगे वो ईण ईण के आगे ईण अवसा है ईण पूरा है स्याद व्यधाश्रु संस्रवतीर्ण वसावहरी लिह श्लिष स्वसश्च शेंगी धातु शेंगे शेंगे हो गया श्या श्या और आते है आदे चौपति से हो गया श्या अग्र आत श्याद हो गया आगे व्यध व्यध होने के बाद आश्रु और संश्रु आशु संश्रु, संश्रु होने के बाद अतीन, संश्रु अतीन यण हो गया, संश्रुअतीन इन के बाद अवसा, अवप्रो को सो अवसा ने अवसा, आगे अवहरी लिह लिश सस शेंग प्रभृति भी हो नित्य न सात न्य हो जाएगा। शेंग अवश्यतेश्च आदन तत्वाद स्याद में आते ही शेंग अगर आते ही आदन तो होने के कारण हो जाएगा, तो शेंग अलग से क्यों कहा? सिद्धे पृथक ग्रहणम उपसर्गे कौम बाधितुम आतो आतश्च उपसर्गे क प्रत्यय करता है, उपसर्ग ग्रहण से जो क प्रत्यय प्राप्त उसको बाध करने के लिए यहाँ न ही होगा। तो अवश्याय अब प्रोक शेंग धातु से, शेंग धातु से, शेंग धातु का अर्थ है अवश्याय शेंग गतु तत्व उदय नीचे दिया शेंग गतु धाति आत्वकर्ण से आदि चौपदेश न हो गया, न होने पर आत्वयुग चिणीकृत युकागम अवश्याय का अर्थ ओ से ओस गिरता है, प्रतिशाय सर्दी है प्रतिप्रसंग धातु से न प्रत्यय हो गया, यह कहाँ से आएगा हैं आत्वयुग चिणीकृत आत आदांत के लिए दान धातु डुदाय दा धातु से न हो गया और यू का गम हो जाएगा दाय धाय और व्यध धातु व्यध से न हो तो अतोपधा वृद्धि व्याध बन गया, व्यध धातु का क्या रूप बनता है विधति व्यध विद्यति श्यन होता है संप्रसारण विद्यति थी व्याध श्रुगत्यर्थ के आंग पूर्व असंपूर्वश्च एक आश्रु एक आसंग दो है आश्रु और संश्रु आश्रु संश्रु श्रुगत्यर्थ के आश्रु धातु से न होने से अचरण से वृद्धि हो जाएगी। अब आश्राव आश्राव का तो वहाव होता है लार भी होता है, संस्राव है नदी तर्पण भी संस्राव, अतीन अति प्रयोग इन धातु से अण हो गया, ई को वृद्धि आय अति आय अत्याय अतिक्रमण थे, और अवसाय अवप्रोक सु अंतकर्म से आदि चुद्धि सा हो जाएगा, न आतुयुक् अवसाय अंत निश्चय अर्थ में आगे व्यव अवहार अवप्रक ही धातु से अवहार युद्धादि विश्रांतो अवहार लेह लिहा सदन से न हुआ पुअंत गुण लेह ले, चटने वाला श्लेष श्लेष से हो गया न पुगंध गुण श्वस धातु से श्वास ये तो कर्तरी है भाव में नहीं भाव में गए होकर के बनेगा किंतु यहाँ कर्तरी है। दुन्योर अनुपसर्गे दु और नी दो धातु से अनुप उपसर्ग नहीं हो तो न हो जाएगा न सात दुनोती दु धातु से न हुआ टू दु दु द्रु गत्व है टू दु उपतापे उपताप रोग अर्थ में दु से हो गया न न होने पर दुनियर अनुपसर्ग न हुआ तो अचुण से बुद्धि दाव बन गया। निसाहचर्याद सानुबंधकाद दुनोत्तरेव ग्रहणम सानुबंधकाद निय प्रापणे यम अनुबंध है सहचरित परिभाषा है सहचरिता सहचरित हो सहचरित से ग्रहण तो ये सानुबंध निय प्रापण होने से दु धातु भी एक है दु द्रु गत्तो एक धातु है दु धातु जो गत्यर्थ के वह अनुबंध नहीं है नहीं होने से यहाँ अनुबंध वाले टुदु उपता भी उसका स्वाधिकरण का ग्रहण हुआ ग्रहण करने से बन गया क्या रूप बन गया दाव बन गया। और दवतेस्तु जो दु धातु है दु धातु क्या होगा पचादि अच हो जाएगा गुणवादेश बनेगा दव बन गया किंतु दाव दव दोनों वर्ण अरण्य अग्नि है नयतीत नाय यहाँ टू दून्योर अनुपसर्गे नी धातु है उपसर्ग नहीं है तो न प्रत्यय होगा न प्रत्यय होने के बाद क्या सूत्र लगेगा अचुणित वृद्धि आया देश नाय नयती नाय उपसर्ग तो प्रपूर्वक दू धातु हो गया तो यहाँ न नहीं हुआ अच प्रत्यय हो गया प्रदव निधातु से प्रपूर्वक निधातु से न प्रत्यय हो जाएगा उपसर्ग रहेगा तो क्या प्रत्यय होगा अच प्रणय बन गया प्रणय वर्णत्व की सूत्र से होगा विभाषा ग्रह ग्रह उपादन धातु से विकल्प से हो जाएगा न एक पक्ष न एक पक्ष अच और यहाँ व्यवस्थित विभाषे यम इसलिए कहीं न होगा कहीं अ होगा जलचरे ग्राह बन गया जलचर अर्थ में ग्राह मगर होता है और ज्योतिरर्थ में ज्योतिषी ग्रह क्या प्रत्यय हुआ अच प्रत्यय ज्योतिष अर्थ में दूसरा रूप बनेगा न प्रत्यांत विकल्प से होता है ना विभाषा विकल्प होने से ज्योतिरर्थ में अची होगा और जलर्थ जलचर अर्थ में नहीं होगा भवतेश्च इति काशिका काशी में क्या भवतेश्च भू धातु से भी कन से भू धातु से अच करें तो भव देव संसारस्य और न हो जाएगा तो वृद्धि भावा पदार्था ये काशिका के अनुसार न और अच भाष्य मते तो प्राप्त्यर्था चुरादि नियंताद अच भाव बनाने के भू प्राप्ति है जो नीचे है भावी बन करके फिर ही अच करना निरंत से लोप हो जाएगा भाव बन जाएगा अर्थात भू धातु से न प्रत्यय ये नहीं है भाष्य में ऐसा नहीं भवतेश्च ये भव धातु से अच करें तो भवत बन जाएगा भवत इति भव देव संसार अरे भाव बनाने के लिए कैसे बनेगा भाष्य मत में बनेगा चुरादि गुण से करके भाव बन जाएगा गेहे कह गेह कर्तरी ग्रहे कह से आते ग्रह धातु उपादान है कह उनसे संप्रसारण हो जाएगा कित उनसे क्या सूत्र ग्रह उसमें नहीं आएगा गृहती धान्यादिकमित गृहम तास्थ्यात तास्थ्य य चाहिए तास्थ्यात गृहादारा तस्थ तस्थ से भाव तास्थ्यम गृहस्थ से तास्थ्याद गृह शब्द पत्नी के लिए भी प्रयोग होता है गृह स्थित होने से गृहादारा दार शब्द पुल्लिंग है बहुवचन होता है पत्नी के लिए शिल्पिनी शुवन हाँ शिल्पी अर्थ में शुवन प्रत्यय होगा क्रिया कौशलम शिल्पम तद्वती कर्तरी क्रिया कौशलम शिल्पम आगे तद्वती शिल्पवती कर्तरी छोटे पुस्तक में देखो तद्वती कर्तरी है तद शिल्पवती कर्तरी है कर्तार्थ में शून स्यात तद्वती नहीं तद्वत इसमें तद्वती बनाया टीका में क्या हाँ इसमें तत्वबुद्धि नहीं दिया है तद्वती कर्तरीति प्रत्येक दिया तत्वबुद्धि में उसके अनुसार ठीक है ना तद्वती कर्तरीति तो उसके अनुसार तद्वती कर्तरी तो नृति खनि रंजिभ्य एव इन धातु से ही होगा शून्य प्रत्यय नृति खनि रंजी नृत्य धातु से शून्य हो गया सब प्रत्यय से हलंत्यम युवरनाक हो जाएगा अक गुण किस सूत्र से नर्तक और सिद्ध गौरादिव्य से नर्तकी खन धातु से हो जाएगा खनक खनकी अस्सी अके अनेच रंजिर न लोप वाच्य अस प्रत्यय हो अक प्रत्यय हो रंज अन हो तो न लोप हो जाएगा तो यहाँ हो गया शून प्रत्यय इवर्णक से अक हो गया, अक पर हते न लोप हो गया तो रंज धातु से रजक सिद्धि गौरादिभ्य से रजकी। भाष्य मते तो नृति खनि भ्याम एव सुन, नृति खनि रंजी रंज उसमें नहीं है। रंजस्तु कून स्लिपि संज्ञयो हो इति कून, रंज धातु से भी बनेगा रूप, किंतु वहुनादि सूत्र है कून शिल्पि संज्ञा उसे कून प्रत्यय हो गया, टाप होकर रजी का बनेगा, रज की नहीं बनेगा, रज रज का। और रज की शब्द फिर तो प्रयोग होता है, इसलिए पुं योगे तु रज की, पुं योगाद आख्यायाम रजक से स्त्री रज की। गस थकन कई गई शब्द गई धातु है, उसका पंचमें तो गह हो जाएगा, आदिच उपदेशित और आतुलोपिच नहीं क्या आतु धातु, तो गायते थकन हो जाएगा, शिलिपिनी कर्तरी थ हो जाएगा थकन, तो थक गा थक गाय करते में। न्यूटच न्यूटि वर्णा अन हो गया, गा से अन गायन बन गया, टित्वात गायनी क्या प्रत्यय हुआ ये गीप के सूत्र से, हाँ हश्चव्रीही कालय हो, व्रीही और काल कर्ता में हश्च हा धातु से, हा से उहाक त्यागे और हंगतो दोनों हाको हांगश्च, हाको क्या भी थी पंचे हांगश्च न्यूट से आता व्रीहो काले च कर्तरी। जहाति उदक में थे हायन व्रीही, जहाति छोड़ता है उदक, हायन व्रीही इसमें टीका दिया, उदकाद अधिकम वर्धनात् जल से अधिक बढ़ता है, इस हायन व्रीही हो गया। और जहाति भावान इति हायन वर्षम गत्यर्थ का हांग नहीं, हाँ दोनों हो जाएगा, जहाति द यहाँ हो गया त्याग अर्थ को, जहाति भावानी थे हायन वर्षम, और जीहित प्राप्नोति वा जीहित वहाँ गत्यर्थ गई, जीहित उसका अर्थ क्या होगा प्राप्नोति, जीहित का अर्थ प्राप्नोति, जहाति विग्रह करेंगे तो रूप बनेगा, जीहित विग्रह करेंगे वही बनेगा। वहा का धातु हांग धातु दोनों से जहाति विग्रह करो, जीहित करो तो रूप ऐसे बनेगा। प्रुश्रील समिहारे वन प्रुश्रीलु धातु से वन प्रत्यय होगा, समभिहार समभिहार ग्रहण न साधुकारित्व रक्षते, साधुकारी बार बार करता अच्छा करता, इसी अर्थ में प्रुगत्यर्थ के गुण हो गया, अक हो गया प्रवक गुण होकर के प्रवक हो, और श्री धातु से गुण हो गया सरक, लु धातु से लवक बन गया, ये साधु कार्य अर्थ में। आशीषिच आशीर् विषयार विषयार्थ आशीर् विषयार्थ वृत्तिर गुण सात कर्तरी, आशीर्वाद अर्थ में आशीर् विषय आशीर् इच्छा है उसका विषय अर्थ में स्थित वृत्ति, उसमें वृत्ति यस्य ऐसे जो धातु है आंग प्रसार धातु उसे कर्तरी गुण हो जाएगा। तो नहीं धातु तो आस आंग प्रसार धातु नहीं, आशीषी अर्थ में आशीर्वाद है इच्छा, इच्छा विषयार्थक धातु जिस धातु हो उस धातु से गुण हो जाए कर्तरी। जीव प्राणन्य में गुण हो गया तो जीव का बन गया, उसका अर्थ जीवतात जीवित रहो, जीवतात का अर्थ जो जीवित रहे, नंदतात नंदक आशी होता है इच्छा, आशी ही आशीर्वाद का था इच्छा का वचन, प्रयुक्तुर धर्म जो प्रयोग करता है उसका धर्म है इच्छा, आशीर्वाद प्रयोग करता है, नंदतात जीवता जो कहता है शब्द प्रयोग का धर्म हो गया आशी इच्छा है। और आशा सेतु पित्रादेर ये मुक्ति, आशा सेतु इच्छा करने वाले कौन हो गए, आशा सेतु त्रिज प्रत्यंत ऐसे इच्छा करने वाले पिता आदि का कथन क्या कहते, जीव कह नंद कह, तो तो जीव ये आशीर्वाद अर्थ के तम जीव कह तम नंद कह ये कर्ता अर्थ थे जीवता हाँ तिंगत प्रयोग है जीव कह तम जीव कह तम नंद कह अर्थात तुम जीवित रहने वाले हो तुम प्रसन्न होने वाले हो ऐसा करके आशीर्वाद करके उक्ति तृतीय अध्याय से प्रथम पाद हो गया ओम नृता।